power metalowa suita w utworze Mietek Hono tutaj, zespołu Zacier, a jeden z członków zespołu Zacier, doktor Yry, jest dzisiaj moim gościem. Były, już były, ale tak, wiesz. Wtedy jeszcze grałem. Właśnie a propos w tym utworze, to tak, nie da się nie zauważyć. No właśnie, a jak wyglądał pierwszy koncert zespołu Zacier, kiedy to było? Kiedyś to było. W ogóle on miał się nie odbyć, ten koncert, bo lider tak niechętny był raczej. No to był pierwszy koncert Zaciera ze mną. Pierwszej formacji Zacier ja nie grałem. Był Paweł Paraska, Robert Kubajek i Andrzej Matuszczak-Dziarski. To no, Zacier się zawsze krygował, chował się na płycie, nie podawał nazwiska, zawsze był pod maskami różnymi. Doktor nefrologii prywatnie. Tak, tak. No i taki autorytet dość mocny. On jest ordynatorem na Banacha i wykładowcą na Akademii Medycznej na 4. i 5. roku. No, według niego to nie licowało pewnie ze sobą. Wtedy jeszcze zupełnie tak. A później teraz już się... Ja dostałem od Kazika namiary, bo Kazik mówił, absolutnie w ogóle nie da rady, że go namówisz. A ja go tak nachodziłem w domu w ogóle. On wtedy miał przerwę w alkoholu i wieloletnią. Ja nie wiedziałem o tym, bo nikt mi nie powiedział, a on jednak z tej swojej twórczości jest znany z przelewania hektolitrów różnych płynów wyskokowych, co słychać w tych początkowych tekstach i o różnych historiach, co się tam o nim słyszało. Więc oczywiście zaszedłem do jakiegoś sklepu, kupiłem piwo, jedyne jakie było, pamiętam, 6-opak takich 0,33 Fostersa australijskiego. Jak wpadłem z tym piwem, to... No, ale ja nie piję tak tego, a żona wyszła mi, no zobacz, Mileczku, kupił twoje ulubione piwo, to może się skusisz. Zepsuła wszystko. I to był moment, gdzie Mirek zaczął, prawda, się po troszku przełamywać. Po pierwszym spotkaniu było nadal stanowcze nie, ale ja go tak nachodziłem, drugi, trzeci raz gdzieś tam się spotkaliśmy tego i w końcu pękł. Myśmy wtedy wyskakiwali z tą Eldoipą naszą, były pierwsze koncerty w ogóle Eldoipy, to była Warszawa, Lublin, Łódź. I ja po prostu chodziłem za nim, mówiąc, że po prostu nie widzę inaczej, jakby inny zespół z nami jeździł, jak Zacier, tylko i wyłącznie po prostu, że to no, nic innego nie może. I w końcu go się przekonał, ściągnął ten swój skład, który tam gdzieś studyjnie nagrywał z nim. I udało się. I w Lublinie był debiut Zaciera. Triumf absolutny, wtedy jak zwykle w garnku na głowie z wielką anteną telewizyjną, światłami, jakimiś tam lusterkami samochodowymi i tak dalej na głowie wystąpił, porwał publiczność. O dziwo, był zaskoczony, bo ludzie śpiewali niektóre teksty jego, znali, więc to go tak popchnęło do tego, żeby jakoś aktywniej. A ja później z czasem zacząłem z nim występować, jak on aktywizował swojego syna do gry na perkusji. Michaś miał 7 lat, jak zaczynał grać, a w wieku 8 lat graliśmy pierwszy koncert jako Zacier i Filistyńskie Napletki w Pałacu Kultury. Tak, to był taki koncert, gdzie tak jak już tutaj w przerwie mówiłem, znowu będziesz miał déjà vu. Zacier wystąpił w sukni ślubnej swojej żony, którą rozciął z tyłu, nie mówiąc jej o tym, że w ogóle bierze tą suknię ze sobą, co zobaczyła dopiero na występie i się załamała. Zagraliśmy ten koncert, drugi na festiwalu Weź to wyłącz, Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie Michał skradł serca wszystkich dziennikarzy. A 7-letni tego. Syn miał potężne instrumentarium perkusyjne. A tak, tak, bo to Robert Kubajek ma taki format prawie jak Iron Maiden tych swoich perkusji, a Michał nie sięgał nawet do większości talerzy tam, które były gdzieś dalej. Ale doskonale sobie radził, podskakiwał na stołeczku tam sobie i wesoło brykał. A na Weź to wyłącz, to już miał, na przykład robiliśmy pokazy gimnastyczne, gdzie my z Mirkiem coś graliśmy, a Mruchko wychodził, robił fikołki na scenie i tak dalej. Nie miał w ogóle żadnych oporów przed występami scenicznymi od początku. I potem ja go wziąłem na barana, jak dziennikarze się zeszli, po prostu wszyscy robili z Michałkiem wywiady. I tam taki Tymon też taki niepocieszony stał, że właśnie nie robią z nim, albo Paulus i Mazur, to byli namurduszeni, a wszyscy dziennikarze do Michałka. Więc co wy tu robicie wywiady z takimi z dziadami, mówię. Tu jest 8-letni, mówię, gwiazdor festiwalu wystąpił na scenie bez tremy, w ogóle bez wszystkiego. I to wtedy Michałek też tak urósł. A dzisiaj tak pracuje u mnie w barze jako barman. No właśnie, czy... Ale już może, żeby nie było, już może. To było wiele lat temu, jak miał 8 lat. No właśnie, ten czas absolutnie, absolutnie goni i leci. Czy jest tak, że wykonując tego typu twórczość, przynajmniej w Polsce, taką twórczość, umówmy się, podziemną, alternatywną, to trzeba mieć swoją robotę jakąś konkretną, tak zwaną normalną, bo nie da rady. Nie da rady, ale to zazwyczaj jest tak, że to daje dużo inspiracji też, nie? Mm-hmm. Posiadanie małej ilości czasu bardziej motywuje do tego, żeby wykorzystać ten, który masz produktywniej, A praca w szpitalu Mirka, to widać po tekstach, że daje mu mnóstwo inspiracji, dyżury nocne, okazji do pisania tekstów i tak dalej, przygody z pacjentami, moje gdzieś tam rzeczy barowe czy z wcześniejszych robót też mają odbicie na różnych ten polach tekstowo-muzycznych. Także no trzeba, no, nie dałoby się bez tego żyć. Michał próbuje, no ale też pracuje za barem, więc to też nie do końca próbuje. Niesamowicie ta branża gastro i branża rozrywkowa się tutaj przenikają. Również na moim przykładzie, gdyż w branży gastro od tygodnia zacząłem pracować, ale nie będę tutaj robił kryptoreklamy gdzie nie, i co i kiedy. Możemy zrobić taką, że nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, że pracujesz w synu papieża. Tak, no. Pracuję, a nawet w córce. Przepraszam, córce powiedzmy. Tak. I ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, bo nam się boję zeszło. Się, ostatnie tak, są trudne tak, zawsze. Tak. Czy uważasz, czy masz tę dawną siłę cały czas do robienia głupot? Czy ta siła jest stała? Ona się wyzwala, nawet jak mi się wydaje, że już jej nie mam. Aha. Bo miałem czas, jak po tym spekulum się trochę wypaliłem przez te kontakty z naszym rodzimym, prawda, tutaj przemysłem muzycznym. Ale w naszych projektach nie trzeba mieć styczności z tym przemysłem i wtedy ten power jest absolutnie, nie? Wystarczy, że gdzieś wejdę na scenę, nie wiem, wejdę do studia z kimś, wejdę na plan, mam od razu te 1000 pomysłów i ta przerwa mi dużo dała. Zresztą właśnie odcięcie się od tego, skupienie się na barze i na gdzieś tam jakichś małych głupotkach, które robiliśmy. Wróciła mi siła, teraz mam dodatkowy pokój w nowo wynajmowanym mieszkaniu, który chcę zrobić takim studyjkiem. I myślę, że wtedy to już ruszę pełną parą, bo jak się wymyśla leżąc w łóżku z rana piosenki, a potem nie ma co z nimi zrobić, to jest słabo. A jak wyjdę, wybiegnę do drugiego pokoju i od razu to nagram, to będzie szok. Czyli zostaje się po prostu twórcą już na całe życie. Pewnie. Dobrze, dziękuję bardzo. No moim ja dziękuję bardzo. I waszym gościem był Krzysztof Radzimski, well, doktor Yry. A my teraz posłuchamy, bo możemy, bo ta tak. audycja taka jest, zespołu z Autaju, który po autajsku wykona, to jest język turecko-podobny, tam gadają w takim turecko-podobnym języku, utwór pod tytułem Kaj Nożąg, a Nożąg to jest po autajsku piosenka i piosenka o Kaju, ale Kaj to nie jest katolicka agencja informacyjna, to jest chyba coś innego w ich mniemaniu, a co? Nie wiem, może posłuchamy, może nam to przyjdzie po prostu. rynka i wożą. Чандары берген тудины, жаманда писай байлы. Алсан асты бүгіли, жүрші қайды түрени. Қайғу жынды сөйлөді, пайғалайды биелі. Altay Kai za nami w utworze Kai Korzonk. No a Nały Migały są taką audycją, że tego typu utwory przechodzą. Utwory no z dość dużej odległości geograficznej, z kraju altajskiego, folk altajski można powiedzieć. Tutaj w Annałach wszystko zdarzyć się może, więc czemu nie folk altajski właśnie? Dlatego, że możemy tego posłuchać, więc czemu byśmy nie posłuchali? Gościa już pożegnaliśmy, moi mili, w Annałach. Krzysztof Radzimski już poszedł, a przed nami cały czas stałe fragmenty audycji. Między innymi za chwilę, z racji tego, że taki bardzo wschodni utwór wybrzmiał w głośnikach, to ja proponuję za chwilę cykl Wielcy Uczeni. Będzie również Strefa Mroku, może będzie wiersz jeszcze. Konkursu dzisiaj w audycji nie będzie, a to dlatego, że ja muszę uporządkować, nie tyle muszę, nad tym bardzo pracuję, co chcę uporządkować pewne rzeczy związane z naszymi konkursami. Tutaj wszystko ładnie, żeby było czysto i możemy potem z dalszą turą konkursów annałowo-migałowych ruszać. Najpierw uporządkujemy swoje stare podwórko, potem możemy ruszać z nowymi rzeczami i może będzie, może w końcu zaprezentuję mój nowy cykl, czyli Żary Gara, żartu rysunkowego Galeria Radiowa. Tak to już nie roboczo, ale tak oficjalnie nazwałem. Tymczasem mawiają czasem, że jeśli nie wiesz co zaprezentować słuchaczom, puść Beatlesów. Ja mówię nie, puść The Cure. The Cure, Close to Me. Teraz w Annałach Migały. Tak jest. The Cure, Close to Me. To już było ładna, przepełniona liryzmem, sercem, wręcz miłością piosenka. A to, co słyszycie w tle, to niechybny znak, że nadszedł czas na cykl Wielcy Uczeni. Tym razem zajmiemy się wynalazkiem dosyć świeżym. Jak zapewne wiecie, nauka radziecka zmodernizowała praktycznie każdą dziedzinę wiedzy. Nie inaczej było z informatyką. Osiągnięcia wielkich rosyjskich uczonych nie ograniczają się przecież do czasów dawnych. Są też całkiem świeże i o tym właśnie chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jak wiadomo, zgodnie z prawem Moore'a, co 2 lata moc maszyn liczących podwaja się. Na początku lat 50. zajmowały one całe pomieszczenia. Potem stopniowo zmniejszały się, po to, żeby w końcu być w skali mikro, w skali normalnej, w końcu, żeby trafić pod strzechy. Między innymi do szkół. I tu pojawił się problem. Dlatego, że w Związku Radzieckim te urządzenia elektroniczne w szkołach trzymano pod gołym niebem, na zewnątrz. Powodowało to, że były to urządzenia praktycznie jednorazowego użytku. Psuły się ze względu na warunki atmosferyczne. I tu spotykamy bohatera dzisiejszych wielkich rosyjskich uczonych, Mikojana Komputerowa. Był on zmartwiony tak gigantycznymi wydatkami na coroczne zaopatrzenie szkół w te urządzenia elektroniczne. Nie godził się z tym, żeby tak szybko i tak łatwo się psuły, wystawione na deszcz i na wiatr. Wtedy wpadł na genialny pomysł. Stwierdził, że można przecież te maszyny zanieść pod dach. Do jakiejś sali w szkole. I właśnie dlatego na cześć tego wielkiego rosyjskiego uczonego sala, w której znajdują się urządzenia te właśnie wymienione elektroniczne, to sala Mikojana Komputerowa. See you. trwają annały migały w radiowej trójce. Przypominam, to co przed chwilą usłyszeliście, to zespół The Keys, From Tense to Loose to Slack. I tak jak przystało na tę audycję, ten zespół nie jest szeroko znany. Zresztą wydaje mi się, że panowie z The Keys mieli troszeczkę pecha, jeśli chodzi o nazwę, bo jest to nazwa na tyle popularna, na tyle powszechna, że ciężko się naprawdę wybić i ciężko potencjalnym fanom zespołu znaleźć utwory tegoż zespołu, bo The Keys, no to może być wszystko, to może być klucz do czegoś, to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale grają według mnie naprawdę miło, dobrze, przytulnie, tak ciepło wręcz. Także polecam, polecam, polecam. A za chwilę już strefa mroku i żeby przygotować was do tego stałego punktu annałów migały. I w ogóle do jesiennych wieczorów, coraz chłodniejszych, przynajmniej ostatnio, i coraz ciemniejszych, jak to wieczory, to żeby wczuć się w ten klimat, chciałbym przypomnieć gwiazdorów zeszłorocznego Return to the Batcave Festival, festiwalu, który odbywa się na jednym z wrocławskich skłotów. Nie jest to impreza jakoś mocno komercyjna, więc myślę, że mogę o niej tutaj powiedzieć. Shipest Away, czyli grupa Turków, którzy grają zupełnie tak jak Puławska Siekiera, a o zespole Siekiera również za chwilę. She Passed Away, Assimilation, asymilacja po turecku, Wanna Łachmigały. Radiowej Trójce, She Passed Away, wynieśli nas na zimną, nową falę. A to dlatego, że w dzisiejszej strefie mroku zespół, który może śmiało uchodzić za klasyczny przykład tego gatunku. 1984, bo o tej kapeli mowa. Zaczęli, a jakże, w latach 80. oczywiście. Co? Nie jest takie oczywiste, bo równie dobrze mógłby się tak nazwać zespół współczesny. Zespół formował się w roku 85, co było dosyć mądre w tym czasie, bo przecież nastroje, ja pamiętam troszeczkę te nastroje ówczesne, takiej wręcz psychozy wojny atomowej. Wręcz i nuklearnej zagłady były takie, że ten 84 mógł się, no 85 mógł nie nadejść, natomiast kiedy 84 się skończył, no to rzeczywiście można było już bezpiecznie sobie rezerwować tego typu nazwę. Zespół 1984 nagrywał zresztą tutaj w Radiowej Trójce w roku 87. Już nie będę żonglował tymi datami, bo to się wszystko pomiesza. I ten zespół cały czas istnieje. Zespół 1984 dwa razy, z tego co wiem, koncertował na festiwalu Castle Party. I jakoś ja na swojej prywatnej mapie zespołów w Polsce tak widzę, że kapele nowofalowe, przynajmniej dwie, pochodzą z południowego wschodu Polski, bo to tak, no, absolutny sztandard, czyli Siekiera. To są Puławy. Natomiast zespół 1984 jest z Rzeszowa. I może dość już mówienia, dość już gadania, a posłuchajmy, myślę, że jeden z najpopularniejszych utworów zespołu 1984, czyli specjalny rodzaj kontrastu. Yeah. pani zrobiło się tak trochę posępnie, prawda? W annałach Migały, przypominam. No właśnie, no naprawdę, naprawdę mocny, posępny przekaz z lat 80. zespół 1984 w utworze Specjalny rodzaj kontrastu. Z tego co wiem, zespół cały czas coś gra. A teraz już małe wejście organizacyjne, moi mili. Jeszcze zmieszczę w dzisiejszej audycji coś, co również jest czasem komentowane, coś, co zyskało przynajmniej małą grupę słuchaczy, czyli dowcip dwutygodnia. Dzisiaj będzie filmowo PRL-owsko, a jak będzie, to sami posłuchacie. A co, żeby nie przedłużać, przestawiamy się troszeczkę na polską muzykę. Tak jakoś się składa, że w prawie każdych annałach Migały pojawia się jakiś utwór Roberta Brylewskiego. Tak też będzie i tym razem. Zespół Falary. Ten utwór kojarzy mi się jakoś, nie wiem, po prostu tak mi się kojarzy z upalnym latem nad Wisłą w Warszawie i oczywiście z jakąś wielowymiarowością, którą Robert Brylewski dodawał do swoich utworów. Falarek, Tel, a później posłuchacie sami. Fala Rektel. Fala Rektel oczywiście również niezwykle uzdolniony perkusista Fala, który był współzałożycielem tegoż zespołu. A teraz już czas na dowcip dwutygodnia w annałach Migały. Zaczynamy. Jest rok 1986, niedługo po katastrofie w Czarnobylu. Lato, upał, łódź. PRL chyli się ku upadkowi. I tu spotykamy panią Danutę, która po ciężkim dniu pracy w zakładach włókienniczych wraca do domu. Musi jeszcze stanąć w kolejce po cukier do sklepu na ulicy 22 lipca. Kolejka, jak wiadomo, była też miejscem spotkań towarzyskich i tak, w tejże kolejce pani Danuta spotkała sąsiadkę. Nieco odprężyła się rozmową z nią i nawet cukru dla niej starczyła. Po jego zakupie skierowała się do domu, a jednak upał dawał jej się we znaki. Minęła po drodze jeszcze mięsny, ale tym razem nie zdecydowała się stanąć w następnej kolejce. Była zbyt zmęczona. Pani Danuta oczywiście, a nie kolejka. Droga, którą pani Danuta pokonywała, była jej dobrze znana. Jeszcze zostało jej przecięcie skwerku i była już pod blokiem. Bolały ją nogi, więc wsiadła do windy, by dostać się do swojego mieszczącego się na pierwszym piętrze mieszkania. Odebrali je z mężem, ekonomistą w zakładach metalowych, całkiem niedawno. Pani Danuta również miała syna Dariusza i ów chyba zdążył już przyjść ze szkoły, bo pani Danuta otwierając drzwi usłyszała radio. I rzeczywiście, syn Dariusz, dobrze wychowany, pojawił się, wychynął z pokoju, spojrzał na panią Danutę i zapytał: Mamo, dzień dobry, jak się czujesz? Jestem skonana, odpowiedziała pani Danuta. A ja z Gwiezdnych Wojen, odpowiedział Dariusz. Grupa Sound Defects w utworze Take Out to była, czyli takie troszeczkę zmodernizowane granie, które kojarzy mi się z latami 60. troszeczkę z muzyką surf, też te organy Hammonda. Kojarzy mi się również z tym, z jakimś takim światłem, słońcem. Jest takie światło, kiedy się leci samolotem. To jest taki pułap, kiedy już samolot wzbija się ponad chmury. To tam jest zawsze słońce. I to jest takie słońce, taki blask, który zawsze gdzieś tam ponad tymi chmurami jest. To mi się kojarzy jeszcze z takim niebieskim światłem poranka, tak mniej więcej. Nad ranem jest takie niebieskie światło. A dobrze, nie będę się już uzewnętrzniał, bo to są moje skojarzenia zupełnie, a ktoś może mieć zupełnie inne. Dobrze, zostawmy to. A teraz chciałbym, bo to już ostatnie minuty audycji, to rzutem na taśmę prezentuję Żarygara, żartu rysunkowego, galerię radiową. W dzisiejszej galerii żartu rysunkowego radiowej chciałbym wam przedstawić żart rysunkowy pana Marka Raczkowskiego dotyczący szeroko pojętej ironii losu. Czy też wręcz nieszczęść, które nam los zsyła i z nas drwi. Ten rysunek, cała historia składa się z czterech odrębnych rysunków, klatek rzeczywistości jakby. I oto na pierwszym z tych rysunków widzimy postać tak charakterystyczną dla pana Raczkowskiego, postać człowieka z dosyć wydłużoną głową, która wpatruje się w okno koło kaloryfera, siedzi na krześle takim dosyć znanym z polskich domów, trochę łamanym, zagiętym. Koło kaloryfera, tak jak już wspominałem, kaloryfer pociągnięty taką brązową emalią, zasłony czerwono-fioletowe, obok komoda z różnymi bibelotami i obok okna z lewej strony taki zegar z kukułką, a to wszystko w takim typowo polskim wydaniu. I na drugim rysunku drzwi otwierają się i wychodzi z nich postać żeńska z takim odtykaczem do wanny, gumowo-plastikowym, który stosuje się właśnie, żeby wannę odetkać. Trzyma ta postać żeńska odtykacz do wanny przed sobą, a postać męska odwraca się, już jest odwrócona w kierunku postaci żeńskiej, tak jakby zrozumiała, o co chodzi. I na rysunku trzecim postać męska widać ją w drugim pomieszczeniu, które jest w głębi, kiedy przetyka postać męska tę wannę, postać żeńska stoi uśmiechnięta, usatysfakcjonowana, bo w końcu mężczyzna w domu wykonał rzecz potrzebną. Tymczasem za oknem przelatują latające spotki. I czwarty rysunek w zasadzie jest kopią pierwszego. Postać męska znowu patruje się w okno i za oknem nic. Ja myślę, że jest to bardzo śmieszny żart rysunkowy, a ja zawsze chciałem opowiedzieć żart rysunkowy w radiu. Właśnie mi się to udało. Także bardzo się cieszę. Nie wiem jak wy, ale ja setnie wręcz się cieszę. Tymczasem Kyuss, czyli giganci pustynnego grania w utworze zespołu Black Sabbath oryginalnie. We'll be right back. Into the Void, czyli w pustkę. Utwór zespołu Black Sabbath, tu w wykonaniu Caius. Tak chyba powinno się wymawiać tę przedziwną nazwę tego amerykańskiego pustynnego zespołu. W pustkę, czyli znów wraca stały temat naszej audycji, która właśnie się kończy. 17 annały niniejszym dobiegają końca. Ja bardzo wam serdecznie dziękuję. Troszkę dzisiaj może byłem, no, troszkę bardziej śpiący niż zwykle. To chyba ta jesień po prostu i rzecz dostosowania. Muszę sobie jakiś chyba różeniec czy jakieś inną substancję kupić, żeby płynnie wejść w ten jesienny czas. Razem z wami również, z czego się niezmiernie cały czas cieszę i bardzo wam serdecznie dziękuję. Dobrze. Tę audycję realizowała pani Renata Szewczak, której bardzo serdecznie dziękuję. A nad wszystkim, jak zwykle, sprawowała władzę, to złe słowo, miała pieczę, o, to ładnie, Ola Budka. Także to za to też, jak zwykle, bardzo dziękuję. I co, do usłyszenia za 2 tygodnie. Może będzie kolejna żartu rysunkowego Radiowa Galeria, a może nie. A może będzie wiersz i jakiś inny, a może nie. Zobaczymy. Posłuchamy nawet bardziej. Cześć, pa, dobranoc. Trójka.